گلهای صحرائی، برنامه شماره 62. گل و پروانه بستند عهد و پیمون کنار گلشنی سرسبز و خندون. الهی شاد باشن هر دوتاشون، ستاره بختشون باشه درخشون. پروانه بستند عهد و پیمون کنار گلشنی سرسبز و خندون. الهی شاد باشن هر دوتاشون، ستاره بختشون باشه درخشون. Thank you. صدا کردی به قربون صدایت، ببرم چادری تا ساق پایت، ببرم چادری از پرده دل که نامحرم نبینه ساق پایت. دیگه بر نمیگردم. آنچه شنیدید برنامه شماره 62 گلهای صحرایی بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت دوشیزه ناهید و آقای جلید شهناز تنظیم گردیده. آهنگ محلی، ترانه از جهانبخش پازوکی، گوینده روشنک.